وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ نَبِيلَ شَكَّ وَكَازِ وَحِجْر وَلِوَكَنُوشَ مِتُومِ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ نَتُلِوَاپَ إِشَرَ زَيْتُ نَاوَ وَكَزِبُوزَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ Nao walikuwa wakichonga majumba katika milima kwa amani. Fa'akhadhathumu as-sayhatu musbihin. Basi ukelele ukawatoa asubuhi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Hayakuwafaa waliokuwa wakiachuma. Wama khalaqna as-samawati wal-ardha wama bainahuma illa bil-haqqo. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahi as-safha al-jamil. Na tukuziumba mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake ila kwa ajili ya haki. Na hakika kiyama kitafika. Basi samehe msamaha mzuri. Inna rabbaka huwa al-khallaqu al-alim. Hakika mula wako mlezi ndiye muumbaji mjuzi. Walakad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Tumekupa aya saba zinazosomwa mara kwa mara na Qur'ani tukufu. La tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alayhim wakhfid janahaka lil mu'minin. Usivitumbulie macho yako vitu tulivyoneemesha makundi fulani kati yao wala usiwahuzunikie na wainamishie bawa lako waumini. Wa qul inni ana an-nadhirul mubin. Nasema hakika mimi ni muonyaji mwenye kubainisha. Kama anzalna ala al-muqtasimin. Kama hivyo tuliwateremshia waliogawa. Alladhina ja'alu al-Qur'ana 'idhin. Ambao wakaifanya Qur'ani vipande vipande. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Basi na hapa kwa Mola wako mlezi tutawahoji wote. Amma kanu ya'malun. Waliokuwa wakiyatenda. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Basi wewe yatangaze ulioamrishwa na jitenge na washirikina. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Hakika sisi tunatosha kukukinga na wanaokejeli. Alladhina yaj'aluna ma'a Allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Hao wanaofanya kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu yupo Mungu mwingine, basi watakujajua. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Na sisi tunajua kwa hakika kuwa wewe kifua chako kinaona dhiki kwa hayo wayasemayo. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Basi mtakase Mola wako mlezi kwa kumhimidi na uwe miongoni wanaomsujudia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Na muabudu Mola wako mlezi mpaka ikufikie yaqini. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah.